मेरे तो एल लग गए समझे, मेरे तो एल लग गए। सा सा सा सा सा सा सा सा सा सा निसा निसा निसा पानी सा पानी सा गरे निसा सा नीता पा मगरी सा। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए। बड़ी साल में है अब जिंदगी इसकी ऐसी ऐसी जैसी तैसी, कैसी ऐसी तैसी धज के बीवी गई थी माई के, पर हो गई फ्लाइट कैंसिल। सज धज के बीवी गई थी माई के, पर हो गई फ्लाइट कैंसिल। गर्लफ्रेंड के संग डिस्को गए थे, आ गई बीवी लेके सैंडल। एनिवर्सरी पे डिवोर्स का नोटिस, मिल गया गिफ्ट में फिर के होया। एल लग गए मेरे, एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए। बड़ी साल में है अब जिंदगी इसकी ऐसी कैसी जैसी तैसी, ऐसी ऐसी तैसी बस जैसी तैसी। आओ आओ जोड़े थे घर बुक किया था, लेकिन बिल्डर निकला महाचोर। पैसे जोड़े थे घर बुक किया था, लेकिन बिल्डर निकला महाचोर। एडवांस मांगा जब वापस जो हमने, बोला वो नक करो रट का डोर। बंगला सोचा था और आ गए रोड पर, कहीं के हम ना रहे फिर क्या हुआ। एल लग गए मेरे, एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए। बड़ी साल में है अब जिंदगी इसकी ऐसी कैसी जैसी तैसी, ऐसी ऐसी तैसी मेरे तो, मेरे तो तल तल एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए, एल लग गए मेरे, एल लग गए। बड़ी साल में है अब जिंदगी out।